Merhaba. İzmir'de mahkemenin ÇED raporu olmadığı için ruhsatını iptal etmesine rağmen Batıçim şirketinin yetkilileri Gökdere'deki kil ocaklarını çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi. Batı Anadolu Çimento Sanayi AŞ 2006 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığı 10 yıllık ruhsatla Bornova'nın Gökdere ile Buca'nın kaynaklar mevki arasında yer alan ve Tahtalı Barajı uzun mesafeli koruma alanı içerisinde bulunan birinci derecede sit alanını özelliğine sahip bölgede kil ocağı işletmesi açmış ve çalışmalarına başlamıştı. Çalıştığı günden beri çevre köylülerin tepkisine yol açan ocak için açılan dava ruhsatın bitmesine 2 yıl kala sonuçlandı. Mahkeme ÇED raporu olmadığı için ruhsatın iptaline karar verdi. Şirket yetkilileri şimdiye kadar çalışmalarının çevreye zarar vereceğini söyleyen ve ÇED raporu isteyen köylülere ellerindeki ÇED gerekli değildir kararını gösteriyordu. İSSU Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dava açarak bakanlık tarafından şirkete verilen ruhsatın iptalini istemişti. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde görülen dava şirkete ruhsat verildikten kısa bir süre sonra açılmış ve mahkeme 2009 yılında davanın reddine karar vermişti. İSSU kararı Danıştay'a taşınmış ve Danıştay 8. Dairesi 2012 yılında verdiği kararla alt mahkemenin kararını bozmuştu. Tekrar görülen davada mahkeme geçtiğimiz Şubat ayında ruhsatın hukuka uygun olmadığını belirterek iptaline karar verdi. Bildirildiğine göre mahkeme kararına rağmen şirket yetkilileri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi şirkete ait iş makineleri bölgede çalışma yapmak istemiş ancak Gökdere ve Kaynaklar köylülerince engellenmiş makineler bölgeden çıkarılmıştı. İki gün sonra da köylüler çalışma yapılan alanda eylem yaparak tepkilerini dile getirmişti. Bakalım bu dava ve bu konu nasıl sonuçlanacak önümüzdeki günlerde. Meteoroloji şiddetli yağmurların ardından bu kez de toz ve çamur yağışı uyarısı yaptı. Açıklamaya göre 24 saat sürecek çamur yağmuru Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacak. Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle dendi. Afrika üzerinden gelen tozların bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerde zamanla iç kesimlerde etkisi göstermesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte taşınacak tozun Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da yer yer görüş kısıtlaması ile birlikte çamur şeklinde yağışlara yol açacağı değerlendirilmektedir deniyor. Açıklamada toz fırtınasının tahmini bitiş tarihi bu akşam gece yarısı olarak belirtildi. Meteoroloji ayrıca Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısı için de fırtına uyarısında bulunuyor. İğneada'ya yapılması planlanan termik santralle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nden ilginç bir tespit geldi. Müdürlük İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na 4600 metre uzaklıkta yapılacak santralin sosyal baskı yaratacağını belirtti. Radikal'den Serkan Ocağan haberine göre kurum santralle ilgili ÇED süreci için olumsuz görüş verilmediğini ancak proje sahasının doğal ormanlarla çevrili olduğunu ve bu nedenle sosyal baskı oluşacağını belirtip bunun da dikkate alınmasını istemiş. Dünya genelinde önemli bir yere sahip olan İğneada Longoz yani Subasar ormanlarını tehdit eden termik santrali Radikal manşetinden duyurmuştu. Bölge sakinlerini huzursuz eden ve yapılması durumunda İğneada'daki doğal varlıkları olumsuz etkilemesi öngörülen termik santralle ilgili henüz idari anlamda bir karar alınmış değil. Bu nedenle İğneadalılar proje hakkında dava açamıyor. Fakat İğneadalılar yeri belli olan termik santrale karşı bir çatı altında toplanmış durumda. Kurulan İğneada Demirköy Çevre Platformu çeşitli kurumlarla proje hakkında bilgi edinmesi başvurularında bulunmuş. Bu başvurulardan Kırklareli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Demirköy Orman İşletmesi Müdürlüğü platforma bir yazı göndermiş. 28 Nisan tarihli belgede bölgeye yapılması planlanan yatırımlar anlatılıyor. Kırklareli Demirköy'e bağlı Beğendik Köyü'ndeki ormanlık alanda EMBA Üretim AŞ tarafından entegre termik santral ve liman kurulmasının planlandığı ifade ediliyor bu yazıya göre. Proje için henüz bir izin başvurusunda bulunulmadığından termik santralle ilgili işlemde henüz yapılmadığı açıklanmış. Avrupa ülkelerinin güneş elektriği kurulu güç artışının 2014 yılında 10 gigawatt düzeyinde olacağı bildirildi. Araştırma kuruluşu NDP Solar Buzz'ın çalışmasına göre Avrupa'nın küresel güneş elektriği pazarındaki payı 2014'te %22 olacak. Avrupa'nın güneş elektriği kurulu gücünün 19.2 gigawattlık artış gösterdiği 2011 yılında Avrupa ülkelerinin küresel pazardaki payı %70'e yükselmişti. Bunun düşmesi esasında küresel olarak bu alanda büyük gelişme olduğunu, Avrupa'dan daha fazla gelişme olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte kuruluşa göre Fransa, Hollanda, Avusturya, Portekiz, İsviçre ve Türkiye güneş paneli pazarlarında bir büyüme görülecek. Belçika, Danimarka, Romanya ve Ukrayna pazarlarında ise büyüme azalacak. NDP Solar Buzz 2014 yılında İngiltere'nin en büyük güneş paneli pazarı olacağını öngörüyor. İngiltere'nin Mart 2014 sonu itibariyle 4,5 gigawatt düzeyinde olan güneş elektriği kurulu gücünün %99'u son 36 ay içinde devreye alınmış. Dolayısıyla İngiltere bu konuda bir atakta. Bol güneşli Türkiye'den liderlik beklemek güneş enerjisi konusunda niye hayal olsun? Eksik olan basiretli politikacılar gibi görünüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.